زندگی چیست؟ خون دل خوردن زر دواره، آرزو مردن زر دواره، آرزو مردن. زندگی چیست؟ خون دل خوردن زر دواره، آرزو مردن زر دواره، آرزو مردن. زندگی چیست؟ خون دل خوردن زر دواره، آرزو مردن زر دواره، آرزو مردن. قدر رو سر کنی، جامعه من سر کنی، شب رو سهر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی. بشکنیم با هم شیشه غم را، تا شود زیبا روز و شبیم، تا شود زیبا روز و شبیم. بشکنیم با هم شیشه غم را، تا شود زیبا روز و شبیم، تا شود زیبا روز و شبیم. جام می سر کنی، شب را سحر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ماست، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جامعه مای سر کنی، جامعه مای سر کنی، شب را سر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی. قدر را سر کنی، شب را سر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی.